teraz już się nie uda. Mam w domu szafkę, w której trzymam wszystkie dostępne dzieła Lenina. Biło mi się to, to nie kpina. Myślę o tym nawet, gdy bluzkę rozpinasz. Mam propozycję z firmy płytowej, 500 milionów starych złotych na głowę. Umowa leży już tutaj podarta, w Polsce umowa jest dużo warta. Hej! Mam w domu szufladę, w której trzymam z lewej amfetamina, z prawej aspiryna. Żona wczoraj biegała jak oszalała, pomyliła się chyba i groszki pomieszała. Czy bez jej się dzisiaj przyśnie? Yeah. Thank you.